ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस चित्र में क्या लिखा है? नंदग्राम वैदिक संस्कृति का प्रकल्प का एक कदम की ओर एक कदम। सफर बहुत लंबी है, यात्रा बहुत दीर्घ है। तो ये कहा बात है कि दीर्घ यात्रा का आरंभ होते है पहला कदम। तो इस वैदिक संस्कृति में एक प्रथा है संस्कृत कहन। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ, लीग ऑफ डिवोटीज नाम था, लीग ऑफ डिवोटीज इंग्लिश में, तो उसका भावी कार्यक्रम प्रोस्पेक्टस क्या बोलते ऐसे, भावी कार्यक्रम योजना ऐसे, उसमें श्रील प्रभुपाद का एक प्रस्ताव था कि पूरा भारत देश के लिए, क्योंकि उस समय एक विवाद या वार्तालाप हो रहा था, तो राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और सिद्धांत या अपसिद्धांत ही हिंदी होगी, लेकिन वास्तव में तो इंग्लिश राष्ट्रभाषा ही है व्यवहारिक प्रयोग में। तो श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था कि संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और चूंकि बहुत कम लोग संस्कृत जानते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था कि पहला कदम होगा इस यात्रा में जिसमें संस्कृत तो राष्ट्रभाषा होगा। राष्ट्रभाषा का मतलब जैसे पूर्व काल में सब विद्वानों जो भ्रमण करते थे अलग अलग प्रांत भारत में, जैसे परिव्रजक साधुगण शंकराचार्य जैसे, रामानुज जैसे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म आविर्भाव नवद्वीप बंगाल में था, और चैतन्य महाप्रभु तो उड़ीसा पुरी गए थे। अभी तक पुरी में लगभग सभी लोग तो कुछ न कुछ बंगाली बोलते हैं, क्योंकि बहुत बंगाली वहां जाते, तो वहां से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, पश्चिम भारत, तो कैसे दूसरों से बातचीत की, संस्कृत में, संस्कृत राष्ट्रभाषा था। तो ऐसे यूरोप में मध्य युग में वो सब देश में वो भाषा जो वो राष्ट्रभाषा तो नहीं था, तो जिससे लोग आपस में संपर्क कर सकते हो, लैटिन भाषा था, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य से वो, और भारत में एक समय फारसी तो उस प्रकार मुख्य भाषा थी, जब मोगल एरा में, मोगल समय। तो श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था कि संस्कृत राष्ट्रभाषा होगा, और उसमें प्रथम कदम होगा कि हर एक आंचलिक भाषा हिंदी मराठी गुजराती भोजपुरी तमिल तेलुगु तो शुद्ध रूप से बोलना अर्थात संस्कृत शब्द प्रयोग करना, संस्कृत शब्द इस्तेमाल नहीं करना, प्रयोग करना ऐसे। और कदम जैसे शब्द नहीं बोलना, पदक्षेप बोलना है। तो वो मेरा एक प्रस्ताव है इस प्रकल्प के लिए। तो मैं अभी इसके बारे में जय नित्यानंद प्रभु को बोला और उन्होंने मुझको जवाब दिया उत्तर दिया कि कठिन होगा, मुझको मुश्किल होगा नहीं बोले, कठिन होगा, क्योंकि लोग का आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है। तो कम से कम हमारा समाज में हम कर सकते, तो ये एकदम सबसे जरूरी आवश्यक प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव सुझाव इत्यादि। तो हर एक उर्दू शब्द का विकल्प संस्कृत शब्द है, परंतु बहुत दीर्घ यात्रा में पहला प्रथम पदक्षेप होता है, पहला कदम लेना चाहिए। तो पूरी वैदिक संस्कृति वापस लाना, वापस क्या शब्द है, पुनर्जागरण करना, प्रत्यावर्तन करना means to go back to return, पुनर्स्थापित ऐसे इस प्रसंग में वापस पुनर्आनयन। प्राय असंभव है, तो ये सब जो हम प्रयास करते हैं करना, वो सब हम करते हैं आध्यात्मिक शक्ति का विश्वास है, विशेष का। श्रील प्रभुपाद की वाणी में श्रद्धा रखने से। ये विश्वास होने चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की वाणी में बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है जो हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य देश का गमन के पहले श्रील प्रभुपाद के अलावा कोई दूसरा का विश्वास नहीं था कि वहां पर कृष्ण भक्ति स्थापन करना संभव होगा। तो इस प्रकल्प स्थापन करने के पहले बहुत से भक्त इस्कॉन के भक्त बोले कि तो संभव नहीं होगा, कोई नहीं जाएंगे, और गुरुकुल तो कोई उनके बच्चे गुरु को नहीं भेजेंगे, कोई नहीं भेजेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी बात तो बंद हो गई। तो मेरा एक प्रस्ताव है कि सब cell phone is prakalp se nikalna. Sambhav hoga ki nahi? Meri vani mein itni shakti ho ki nahi? Srila Prabhupada aise prastav ke, kali prastav nahi tha, adesh tha. Guru ki agya to purna vishwas se shira radhya karna chahiye. Shira radhya ka matlab to kali kuch ulekh kagoj mein sir par rakhna aise nahi hai. Uska matlab ki Guru Mokha Padma Vakya Chitete Korea Aika A Na Koreha Mane Asha. E. Paribhasha hai. Guru Kiyagya Shira Radhya Karna. Srila Prabhupada is Prakaka Krishi Yojana. Stapna karna chahte the jisse log jo aajkal aadhunik tathakatit sabhyata se bahut peerit rehte hain ashray mil sakte aur jisse anukul paristhiti srishth hogi krishna bhakti karne ke liye. तो इस प्रचार होने चाहिए कि कृष्ण भक्ति जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन है. जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करते वो जीव और जीवित होते हुए भी वो शव प्राय है, अचैतन्य है. यदि किसी का जीवन में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति नहीं है वो अचैतन्य है. वो चेतन है लेकिन यदि कृष्ण चेतना नहीं है वो भूत की चेतना जैसे है. तो ये प्रचार करना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति. कृष्ण भक्ति के बिना जीवन तो जीवन नहीं है. वो केवल आपने आपको प्रस्तुत करना, पशु योनि में प्रवेश करना. तो ये प्रचार होना चाहिए और कि आजकल आधुनिक तथाकथित सभ्यता एक बड़ा बाधा है, अनर्थ है कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने के लिए. ये प्रचार भी होने चाहिए. आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति. अनर्थ हमें अनर्थ से निवृत्त होने चाहिए. ये पूरी सभ्यता एक बड़ा अनर्थ है, उसमें कुछ अर्थ नहीं है. इस भौतिक सभ्यता में एक ही अर्थ है, अर्थ. अर्थ का मतलब पैसा, और पैसा किस लिए? अर्थ है इंद्रिय सुख के लिए. तो डेवलपमेंट विकास का नाम से कितना अनर्थ सृष्टि होते हैं. पिछले कितना, पांच छह दिन में, कितना, एक हफ्ते में तो मुंबई में था, फिर बाई रोड बॉम्बे से थलासरी ओ वहा से वलसाड, वहा से भरूच, ओ वहा से यहा आया था। वो पूरे रास्ते में वो कस विशेषकर उस लाइन में बॉम्बे से अहमदाबाद में तो सब जगह में फैक्ट्री है, शहर है, केवल तलासरी में कुछ फर्क है जिसमें जंगल ऐसे है, विकास नहीं है। तो पूरा दुनिया इस तथाकथित विकास से मोहित है कि हम फैक्ट्री बनेंगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान विज्ञान, तो उससे प्रगति होती है। वो ये सब नया हाईवे है नहीं भारत में, बॉम्बे से दिल्ली हाईवे, वो सब उनको प्रगति मार्ग बोलते, इससे ये देश की प्रगति है। अहमदाबाद में वो बड़ा बड़ा विज्ञापन लगाया हुआ है कि गुजरात सरकार ने, वो मोदी का समय वो जब मुख्यमंत्री थे, तो बड़ा बड़ा विज्ञापन लगाना है अहमदाबाद में कि गर्वी गुजरात, समृद्ध गुजरात, और उसमें चित्र है तो कितने बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े हाईवे है, अहमदाबाद का एक फोटो रात को जिसमें वो सब लाइट जलना देखना है, ये है गर्वी गुजरात, देखो सरकार तुम लोग के लिए कितना अच्छी व्यवस्था करते हैं। तो पूरा जगत मोहित है इससे, परंतु वास्तव में क्या स्थिति है समाज में? तो आज सुबह छोटे सा सभा में भक्तों को बताया कि यदि आपका बच्चा के पास सेल फोन हो तो वो कम से कम एक बार पोर्नोग्राफी देख लिया, यदि वो इंटरनेट है उसमें या कंप्यूटर, सब बच्चे आजकल कंप्यूटर देखते हैं, इंटरनेट, तो उसमें पोर्नोग्राफी है, अश्लील नंगा नारी का दिखाना लगते तो हिंदी शब्द क्या है पोर्नोग्राफी, लगते तो नहीं है, संस्कृत में तो नहीं है, ऐसा धारणा भी नहीं है, अश्लीलता वो सामान्य शब्द है, लेकिन अश्लील वो सामान्य शब्द है, विशेषकर उसी फिनोमेना उसी विषय के बारे में नहीं है, अश्लीलता तो खाली पोर्नोग्राफी नहीं है उस वो, हाँ यही बात है कि उसको देखने से वो बच्चे का मन पूरा अश्लील हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उससे बहुत बहुत खराबी होती है। तो अर्जुन की बड़ी शंका थी, संकोच था लड़ाई करना, क्योंकि वर्ण संकर उत्पत्ति होगी यदि कुलीन नारियों की सुरक्षा नहीं हो, तो वर्ण संकर की उत्पत्ति बहुत हो जाएगी, परंतु आजकल केवल वर्ण संकर ही है, जिनके मन दूषित होते, जैसे कितने 40-50 ऐसे साल के पहले जॉन लेनन, एक आधुनिक महान पश्चिमी तत्ववादी दार्शनिक, एक्चुअली दार्शनिक नहीं था, पूर्ण वर्ण संकर जैसे था, तो उन्होंने कहा कि आजकल ज्यादा संतान उत्पत्ति का कारण है शराब पीने से, मतलब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, विवाहित अविवाहित, वो तो प्रश्न नहीं है, तो शराब पीते हैं और 9 महीने के बाद यदि अबॉर्शन नहीं हो तो एक और वर्ण संकर का संख्या बढ़ते है, ऐसे होते हैं ये एक्चुअल जीवन शैली ऐसे होते है। तो वर्ण संकर जो सभ्य है तो ऐसे उनका मन में कि पोर्नोग्राफी जैसे विषय तो मन में नहीं आएगा, परंतु वो आजकल पृथ्वी में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, $multi-million नहीं $multi-billion ही है। सबसे बड़ा व्यापार क्या है? एक है पोर्नोग्राफी, दूसरा है ड्रग्स और तीसर मुझे मालूम नहीं कौन सा सबसे बड़ा, क्योंकि ये सब अन्याय ही है, और दूसरा है अस्त्र। और बीच में सब वर्ण संकर है, जगत अहित के लिए सब कुछ करते हैं। तो इस प्रकार कृषि योजना ये असभ्य वर्ण संकर पूर्ण असभ्यता में एक आपत्ति है। हम वैसे रहना नहीं चाहते, जैसे वैष्णव शास्त्र में हम बाबा पढ़ते सुनते हैं कि शुद्ध भक्तों भक्ति के बिना कुछ नहीं चाहते, यदि कुबेर आएंगे और असीम धन संपत्ति धन चाहते भक्तों ग्रहण नहीं करेंगे, हम केवल भक्ति चाहते। जैसे ध्रुव महाराज, तो कुबेर ध्रुव महाराज को वर देना चाहते थे और ध्रुव महाराज केवल भक्ति के लिए वर मांगते थे। प्रहलाद महाराज, नृसिंहदेव प्रहलाद को वर देना चाहते थे और प्रहलाद महाराज बोले कि हे प्रभु मुझको ऐसा मत कहो, कोई भौतिक वर प्राप्त करने के लिए मैं आपके चरण की सेवा नहीं की, तो मैं इतना सा पीड़ित था मेरे तथाकथित पिता से, परंतु धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए मैं आपके चरण सेवा नहीं की, तो केवल आपके चरण में भक्ति रहेगी वो मेरी एक ही इच्छा है। तो इस प्रकार भक्तजन जो आत्मा समर्पण किए, इस प्रकार सरलता में कृषि योजना कृष्ण भक्ति में कृषि योजना में रहने के लिए वे वर्ण संकर राक्षसी सभ्यता में प्रत्यावर्तन करना नहीं चाहते, नहीं करेंगे। यदि कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए बड़े अवसर हो तो शायद उस सभ्यता में वापस जाएंगे, लेकिन इच्छा नहीं है। वो सब जो इस योजना में अंशग्रहण करते हैं तो किसी समय शहर प्रत्यावर्तन कर सकते और ऐसे नौकरी या अपना व्यापार कर सकते, परंतु इच्छा नहीं है, क्योंकि तो अपनी अनुभूति है अभी तो थियोरेटिकल नहीं है, व्यवहारिक ही है कि इस प्रकार जीवन यापन करना यही जीवन है। तो कृष्ण भक्ति नागरिक जीवन में भी करना संभव है, परंतु ये स्थिति बहुत ही अनुकूल है। तो इस प्रचार हमें करना चाहिए। तो जॉन लेनन ऐसे बोले, और उस समय जब जॉन लेनन बहुत जनप्रिय था, और जॉन लेनन एक पॉप म्यूजिक ग्रुप संगीत, आधुनिक संगीत दल के एक सदस्य था। वो ग्रुप का नाम था द बीटल्स। तो बहुत जनप्रिय था, विशेषकर युव पीढ़ी में, युव पीढ़ी जो अभी वृद्ध लोग है। तो एक बार जॉन लेनन एक मंतव्य किया कि हम अभी जीसस से जनप्रिय है, और वास्तव में वो सही था, क्योंकि न्यूज़पेपर, टीवी में जीसस के बारे में इतनी सी बात नहीं थी, बीटल्स के बारे में बहुत थी। तो ब्रिटेन में ज्यादा लोग तो नाराज नहीं थे, अमेरिका में बहुत आपत्ति थी, क्योंकि अमेरिका में क्रिश्चियन या कम से कम कहते हुए क्रिश्चियन बहुत है, और इंग्लैंड में तो क्रिश्चियनिटी को इतना सा ख्याल नहीं रखने। तो इसलिए इंग्लैंड से वो टीन्स कितना तो ढाई सौ साल के पहले लगभग, तो ढाई तीन सौ साल पहले से इंग्लैंड से, यूरोप से बहुत लोग अमेरिका गए, जिससे वे क्रिश्चियनिटी पालन कर सकते। ये बहुत दीर्घ इतिहास है। तो ऐसे बोले कि हम जीसस से ज्यादा जनप्रिय है, और ऐसे तो है धर्म खाली नाम से चलते, और उस समय युव पीढ़ी में बहुत हिप्पी बन गए हैं। हिप्पी का मतलब, हिप्पी का परिचय क्या है तो हिप्पी मानस वृत्ति में या भावना में तो यही सोचना थी कि आधुनिक समाज उसमें हम शामिल नहीं होना चाहते, अंशग्रहण नहीं करना चाहते। वो सब जानते थे कि आधुनिक समाज दिशा भ्रमित है, उसमें खाली दिशा भ्रमित मीन्स ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो क्या है उसमें, तो पैसा कमाने और विज्ञान में विश्वास, विधाता में नहीं है। और अगर कोई हमारा राजनीतिक दर्शन सहमत नहीं है, हम युद्ध करेंगे, जैसे वियतनाम कोरिया वॉर, वियतनाम वॉर। The only good communist is a dead communist, I say. So, एक ही अच्छा कम्युनिस्ट है तो मृत कम्युनिस्ट, तो ऐसे सोचना था। तो हिपी का सूत्र था, मेक लव नॉट वॉर, प्यार करो युद्ध नहीं। और प्यार उनका मत में प्यार है अवैध अन्याय स्त्री पुरुष संग। तो ऐसे ही हिप्पी लोग भी दिशा भ्रमित थे, परंतु वे जानते थे कि इस भौतिकवादियों का समाज तो ठीक नहीं है, और इसलिए उन्होंने खोज की तो और क्या है। तो उसी परिस्थिति में शिल प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार किए थे, और शिल प्रभुपाद उनका पाश्चात्य देश का गमन करने के पहले का सभी लेख से हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की योजना थी कि बुक्स जो मैं लिखता हूं वो विशेषकर दुनिया के मनीषीगण विद्वान जनों के लिए होगा, कि जो विशेषकर उच्च चिंतन करते हैं समाज का अनुकूल के लिए, समाज का कल्याण के लिए। तो ऐसे लोग, बुद्धिजीवी लोग इस श्रीमद् भागवत का तात्पर्य पढ़ने से समझ लेंगे तो कितना उत्तम है इस कृष्ण भक्ति प्रचार। परंतु वास्तव में पाश्चात्य जाकर क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद की अनुभूति थी कि तथाकथित विद्वान जन तो इतनी सी रुचि इस भक्ति में नहीं लेते, वो हिपी जन जैसे। और इसलिए क्योंकि हिपी लोग तो कृष्ण भक्ति में ज्यादा रुचि ली, इसलिए श्रील प्रभुपाद का प्रचार हिप्पियों के बीच में था ज्यादा, क्योंकि हिप्पी समाज से श्रील प्रभुपाद के ज्यादा शिष्यों बनाए हुए। परंतु श्रील प्रभुपाद का लक्ष्य नहीं था हिप्पी समाज बनाना, उन्होंने कहा कि हमें हिप्पी समाज से पूरा पृथक रहना चाहिए, अर्थात हम प्रचार करते हैं उनमें, परंतु हमारा लक्ष्य वास्तविक सभ्यता स्थापन करना है। तो जो हिप्पी थे समझ गए कि आधुनिक जीवन शैली में बहुत गलती है, और इसलिए हमें विकल्प जीवन शैली पालन करना चाहिए। तो विकल्प में क्या है, पैसा के पीछे नहीं होना, सरलता में रहना और दूसरों से प्रेम से व्यवहार करना, तो ये हिप्पियों का लक्ष्य था। तो वो लक्ष्य अच्छा है, परंतु उसमें मिसिंग इंग्रेडिएंट, जरूरी विषय है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के बिना सरलता में रहना, प्रेम से व्यवहार करना संभव नहीं है। शायद हो सकते थोड़ा समय के लिए, लेकिन क्योंकि अभक्तों का मन में इंद्रिय सुख मुख्य है, इसलिए आपस में प्रतिद्वंद्वित्व होते हैं और द्वेष ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। तो यदि कृष्ण भक्ति हो तो सरलता में रहना संभव हो, श्रील प्रभुपाद का एक वचन। जो इंद्रिया तर्पण के पीछे है तो सरलता में कैसे रहेंगे, तो संभव नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद की योजना यही है, कृषि प्रकल्प, जिससे हम व्यवहारिक रूप में कृष्ण भक्ति और भगवान कृष्ण आयोजित वर्णाश्रम धर्म दूसरों को प्रदर्शन कर सकते। श्रील प्रभुपाद तो सर्वोत्तम दार्शनिक थे, परंतु केवल दार्शनिक नहीं थे। वे बार बार बोले कि इस कृष्ण भक्ति तो केवल आसन बैठने में तत्व ज्ञान के बारे में बात बोलना नहीं है, आम छह फिलोसफर नहीं होना चाहिए, हमें व्यवहारिक होना चाहिए। तो हमें विभ्रंत आधुनिक मानव समाज को दिखाना चाहिए कि कृष्ण भक्ति व्यवहारिक है। कैसे व्यवहारिक है, तो हम सरलता में रहने से कृषि को रक्षा करके तो हमारा सब आर्थिक समस्याओं का समाधान होते। ये सब अप्रयोजन या प्रयोजन का प्रयोजन नहीं है, रोटी का प्रमखन या चावल का प्रमखन या इडली का प्रमखन, यही हमारा प्रयोजन है। शारीरिक प्रयोजन अत्यधिक नहीं है, सरलता में रहना चाहिए, परंतु हमारा लक्ष्य तो उच्च होना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो भारत में ज्यादा लोग जो इस कृष्ण भक्ति आधुनिक अभियान जो इस्कॉन का ध्वज में चलते हैं, इस्कॉन का ध्वज लेकर चलते हैं, तो अधिकांश तो उस प्रकार सोच के नहीं आते। उस प्रकार सोच के मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद के अधिकांश शिष्यों पाश्चात्य जगत के थे, और क्योंकि वे आधुनिक जीवन शैली में असंतुष्ट थे, इसलिए वे कुछ पृथक अनुसंधान किए थे। जो भारत में श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की प्रेरणा से कृष्ण भक्ति लेते हैं, तो उनमें उसी भावना नहीं है। भारत में उसी भावना की विकास, विज्ञान, वो सबों से केवल दुख उत्पत्ति होती, वो विचार तो नहीं है। तो कैसे हम भारत में इस प्रकार सरलता में रहना और उच्च चिंतन करना कैसे हम स्थापन करेंगे, क्योंकि हमारे भक्त भी अस्वस्थ नहीं है कि आधुनिक जीवन शैली असभ्य है। भारत में प्राय सभी लोग ऐसे सोचते, तो देश का कल्याण होगा फैक्ट्री बनाने से, आर्थिक विकास से। तो पाश्चात्य देशों में यदि हम ऐसे कृषि प्रकल्प बनेंगे तो बहुत लोग उसको अच्छा लगेंगे, लेकिन भारत में ऐसे सामान्य विचार है कि भारत का प्रयोजन है और ज्यादा फैक्ट्री बनाना। हमारे भक्त भी ऐसे सोचते, देश का विकास अच्छा होगा और अपना करियर बनाना अच्छा हो, बच्चे तो स्कूल को भेजना जिससे ब्राइट फ्यूचर होगा, उज्जवल भविष्य होगी। तो हमें भारत में, विशेषकर भारत में जबरदस्त से प्रचार करना चाहिए कि आधुनिक जीवन शैली पूर्ण प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, और इसलिए श्रील प्रभुपाद इस प्रकार कृषि प्रकल्प भारत में भी स्थापन करने चाहते थे। श्रील प्रभुपाद का प्राकट्य समय में हैदराबाद के पास, अहमदाबाद के पास श्रील प्रभुपाद बहुत जमीन ग्रहण किए थे इस प्रकार कृषि योजना बनाने के लिए। और श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी भारत में गांव गांव में कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो कृष्ण भक्ति तो सब लोग के लिए है, भारत में हमारा प्रचार तो विशेषकर हिंदू और उच्च स्तर के हिंदू के बीच में है, जो शिक्षित है, व्यापारी है या डॉक्टर है, मिडिल क्लास और अपर क्लास हिंदू के बीच में हमारा प्रचार ज्यादा होते। लेकिन मिडिल क्लास के अलावा सामान्य लोग भी है, और ग्रामवासी भी है, और ट्राइबल भी है, कहते हुए आदिवासी। ये आदिवासी शब्द गलत शब्द है, वो दूसरी कथा है। और मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, पारसी भी है, जैन भी है, और नास्तिक भी है। नास्तिक तो खाली हिंदू है, जो नास्तिक तो नास्तिक जो है भारत में तो ज्यादा हिंदू तो नास्तिक होते, बुद्धिस्ट तो हमारा प्रचार सबके लिए है, सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करना चाहिए और कि कृष्ण भक्ति में सामाजिक विचार के अनुसार कौन बड़ा है कौन छोटा है हम ऐसे विचार नहीं करते। ये बड़ा विद्वान है, पीएचडी है, ये डॉक्टर है, ये बड़ा शेठ और वो नीच है, गरीब है, हमारा ऐसे खेल नहीं है। हम देखते हैं तो कौन कृष्ण भक्ति करना चाहते, ऐसा कोई भेदाभेद नहीं है कि ये अच्छा भक्त है क्योंकि क्रोपाती है, ये तो खाली गांव वाला है, वो तो कुछ नहीं है। तो सामान्य लोग ऐसा विचार करते, तो कृष्ण भक्ति में ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। तो बंगाली भाषा में एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद का जिसका नाम है वैदिक साम्यवाद, क्योंकि श्रील प्रभुपाद रशिया में प्रोफेसर कोटोवस्की के साथ वैदिक साम्यवाद कम्युनिज्म के बारे में, यही कम्युनिज्म है, वैदिक कम्युनिज्म। वैदिक कम्युनिज्म का मतलब हम सब एक ही स्तर पर है, हम सब जीव है और प्रभु है कृष्ण, और उस प्रकार साम्यवाद होते और समाज में अनुशासन करने के लिए, संचालन करने के लिए ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, परंतु आध्यात्मिक विचार में हम सब एक ही है कृष्ण भक्ति में। तो यही प्रचार करना चाहिए, ये इस प्रकार कृषि विकल्प सबसे बड़ा प्रचार है। तो जो इस प्रकार कृषि विकल्प कृषि प्रकल्प में विकल्प भी है, विकल्प प्रकल्प तो बड़े प्रचार करते हैं। तो किसी नागा में बड़ा मंदिर बनाना वो बड़ा प्रचार भी है, लेकिन वो खाली बड़ा मंदिर बनाना इस्कॉन का काम नहीं है, उससे इस्कॉन का काम पूर्ण नहीं होता। वो प्रचार के लिए है, वो प्रचार क्या है, प्रचार है जीवन समर्पण करो कृष्ण भक्ति में, और जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में वो पालन करो। तो अनुकूल है इस प्रकार जीवन शैली, तो इसमें गृहस्थ भक्तों को भी अवसर प्रदान करना, सदैव भक्त संग में रहना, नागरिक जीवन में केवल जो मंदिर निवासी है भक्तों का संग में रहते, और ज्यादा समय अभक्तों का संग में रहना पड़ता। तो इस प्रकार कृषि प्रकल्प में भक्ति के सब अंग पालन करना का अवसर है, सबके गृहस्थों के लिए भी, जिनमें मुख्य है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रद्धा, श्री मूर्ति सेवन, पंच मुख्य भक्ति अंग है जी, जिनमें प्रथम है साधु संग। तो हमारे गृहस्थ भक्तों जो नागर में रहते हैं, किसी नागर में रहते हैं, तो ज्यादा समय असाधु संग करते हैं। और नाम कीर्तन करते हैं, कुछ भक्तन करते हैं 15 मिनट आरती करते हैं घर में, और ज्यादा भक्त वो भी नहीं करते क्योंकि समय नहीं है उनके पास, समय नहीं, और अगर समय हो तो रुचि नहीं है क्योंकि साधु संग तो नहीं है। तो कीर्तन करते एक बार हफ्ते में मंदिर आकर। परंतु जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय कृषि प्रकल्प में रहते हैं, तो दिन में कम से कम 2 बार कीर्तन भक्त संग में करते हैं। वो पूरा वातावरण अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। भागवत श्रवण करते भक्तों की संगति में प्रत्येक दिन, मथुरा वास करते हैं, तो पूरा वातावरण वृंदावन जैसे बनाना चाहिए। और अभी श्रीमूर्ति सेवा नहीं होती है, औपचारिक पूरे औपचारिक रूप से नहीं, चित्र का माध्यम से, और धीरे धीरे जब स्थिति थोड़ी पक्का होगी तो यहाँ पर श्रीमूर्ति सेवा भी स्थापित होगी। तो इस प्रकार पूरी स्थिति अनुकूल बनाना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए, और इस प्रकार हम भक्तों और अभक्तों को दिखाना चाहते। तो कैसे सरल, कैसे शुद्ध, कैसे भक्ति के लिए अनुकूल है, इस प्रकार जीवन यापन करना। तो कैसे संभव होगा, हम तो सब कुछ नहीं जानते। श्री भक्ति मार्गे कंटक कोटि रुद्ध, इस कलयुग में श्री भक्ति मार्ग में कंटक कोटि रुद्ध, असंख्य कंटक, क्या बोलते हैं हिंदी में कंटक, कंठ, असंख्य कंठ, मतलब बहुत विपत्ति है, बाधा है। जैसे श्रील प्रभुपाद का प्रयास था पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो उस प्रयास में असंख्य बाधा था, उसमें असंख्य विपत्तियों का कारण था। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि आध्यात्मिक शक्ति मायिक बहिरंग शक्ति से बड़ी है, तो यदि हम महात्मा नस्तु मां पात दैविंग प्रकृति माश्रित भजंत्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि नव्ययम्, यदि हम वास्तव में आश्रित है श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति में और उनका अनन्य भजन करते, पूरा विश्वास रखते कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है, तो यदि हम इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति में आश्रय लेते और विश्वास करते हैं कि श्रील प्रभुपाद की वाणी में अत्यंत शक्ति है जिससे जो भौतिक विचार से असंभव है तो संभव होगा, अवश्य ही होगा। पृथ्वी ते आचे जतो नागरादि ग्राम सवर्थ प्रचार हो बे मोर नाम, असंभव, असंभव था, कैसे संभव था, कैसे भारत के बाहर लोग चैतन्य महाप्रभु की वाणी पालन करेंगे, भारत में भी लोग उत्साही नहीं, असंभव ही है, वो विचार था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में भी बहुत कम लोग उस चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के बारे में बात की, बहुत कम, क्योंकि उनका मन में वो एक वचन है शास्त्र में, परंतु उनका मन में वो असंभव है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उससे उसको बोलने से वो संदेह की उत्पत्ति होती थी। तो इस प्रकार हमारा इसको में यदि हम उत्साही नहीं है वर्णाश्रम धर्म स्थापन करने के बारे में बात बोलना, उसका मतलब क्या है? हम तो विश्वास नहीं करते कि संभव होगा, और केवल संभव नहीं है तो होगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा, तो हमारा विश्वास रखना चाहिए श्रील प्रभुपाद की वाणी में। तो कैसे होगा हमें सब कुछ नहीं जानते, जैसे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कैसे प्रचार करेंगे तो वो तो पूरा निश्चित नहीं था। तो विद्वान जानो तो इतनी रुचि नहीं ली उनका प्रचार में, और ये असाधारण विचित्र लोग, हिप्पी लोग कृष्ण भक्ति में रुचि ले, तो श्रील प्रभुपाद तो उनका प्रचार धारणा तो परिवर्तन किया, ठीक है, तो बड़े बड़े विद्वान लोग तो नहीं लेते, हिप्पी लोग, ठीक है, मैं हिप्पी के बीच में प्रचार करूंगा। तो हमें ऐसे देश काल और पात्र के अनुसार हमें शायद एडजस्ट करना पड़ेगा, परंतु हमें विश्वास रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की शक्ति से, इनकी शक्तिमती वाणी के अनुसार ये वर्णाश्रम धर्म स्थापित होगा। तो ये इस प्रकार कृषि गोरक्षा प्रकल्प एक प्रथम कदम या पदक्षेप है। हरे कृष्णा। ओ अभी ओवर टाइम, टाइम फॉर आरती। हरे कृष्णा।